آپ نے اتنا وسیع ترین علم کیسے حاصل کیا؟ یہ سوال تو میرے خیال میں میرے لیے تو بھیجا ہے، وسیع ترین علم ہوتا تو میں اس کے اسباب بیان کرتا ہوں، دعا فرمائے گا حاصل ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔